bisa tak kramasi. Nanging yen kramasi loro ati, ora gampang kaya mijet wohing ranti. Sing ono rambutku iki hise bisa tak petani. Nanging yen metani loro ati, ora gampang kaya micet wohe. Eling, aku tansah eling, senajan kau ora eling. Indah